بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين katika vipindi vilivyotangulia tumezungumzia Abdullah ibn Saba wako au kuto wako. Abdullah ibn Saba na madai aloyadai kujihusu yeye kumhusu Sayyidina Ali kuwahusu masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwako pamoja na Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar na Sayyidina Uthman. Katika madai yanadaiwa na Abdullah bin Saba ni kudai kwamba Sayyidina Ali radhiallahu anhu kana wasiya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni wasi, na kwamba walioshika ukhalifa mbele kabla ya Ali wale walidhulumu, walidhulumu Sayyidina Ali. Kwa hivyo wafaa kulaaniwa, wafaa kukufurishwa. Kila alomuunga Sayyidina Abu Bakar kwenye ukhilafa, kwenye khilafa, au kumuunga Sayyidina Umar au Sayyidina Uthman. Tumezungumzia kuwako kwa Abdullah bin Saba kulingana na vinavyozungumzia vitabu vya kutegemeleka kwa mashia wenyewe. Leo tutazungumzia al-imama wal-khilafa. Imama ambayo ina maana ya khilafa kwetu sisi tunavyojiita masunni, na kwa wengine wanavyojiita mashia. Masunni wasema nini kuhusu al-khilafa au al-imama, na mashia wasema nini? Imama na khilafa kwa mashia ndilo jiwe la msingi katika madhhabi ya Shia. Fataatakidu Shia al-imamiyya anna al-khilafata fi aliyin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min ba'di aliyin fi awladihi hatta al-imamu al-thani ashar alladhi huwa Muhammad bin al-Hasan al-Askari. Kwamba kulingana na itikadi za kishia ni kwamba ukhalifa ni wa Sayyidina Ali baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya Ali ni kwa watoto wake mpaka imamu wa 12 ambaye jina lake ni Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Muhammad bin Hasan al-Askari ajulikana kwa jina la al-Mahdi al-Muntazar, ajulikana kwa jina qaimu zaman, ajulikana kwa jina sahibu zaman. Na wala wasema wao wenyewe mashia ambao hatutaleta tafsili kulingana na kila kitu ni kwamba Muhammad bin al-Hasan al-Askari aliingia pangoni akiwa ni mtoto mdogo kwa sababu ya hofu ya kuogopa watu wa upande wa familia yake kumuua ili wachukue wao khilafa, akabaki huko. Kupotea kwa Muhammad bin Hasan al-Askari kwa ufupi ni kwamba kuna ghaiba mbili, kuna ghaiba sughra, kuna na ghaiba kubra. Ghaiba sughra ni kwamba huyo bwana alikuwa akionana na watu fulani, Kisha ikaja al-ghaibatul kubra, akawa haonani na mtu yote. Hayo tunaweza kuyazungumzia ikiwa tutafikilia kiwango cha kumsoma Muhammad bin Hassan al-Askari. Aitwa al-Mahdi. Katika jumla ya itikadi za Mashia ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alishiria ukhalifa wa Sayyidina Ali baada yake katika mahala zaidi ya moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akishiria kwamba Sayyidina Ali ndiye afai kuwa khalifa, vile vile wanadai kwamba kuna nafsi hasa za kumfafanua mbele za watu Sayyidina Ali kwamba yeye ndiye atakayekuwa ni khalifa. Katika jumla ya sehemu ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaja Ali waziwazi, mahala ambapo paitwa Ghadiru Ham. Ghadir Ham. Nasema hapa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtangaza Sayyidina Ali waziwazi. Kwa hivyo kwa Mashia kuna siku kuu wenyewe waita Eidul Ghadir, yoma Eidul Ghadir, ni siku kuu fulani, ni kama sherehe ya kusherehekea siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alimfafanua kwamba Sayyidina Ali ndiye anayefaa kuwa khalifa baada yake. Wasema hapa ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremshiwa aya ambao Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika mkono wa Sayyidina Ali akasema, man kuntu maulahu fahadha aliyyun maulahu wa liman walah wa ali man ada. Hatusemi yalikuwa, sisemi hayakuwa. Wakati tutakapojadili aya hii au kuifafanua aya hii, aya haijadiliwi madamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuizungumzia kwamba je, yalikuwa kweli au hayakuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man kuntum maulahu fahadha aliyyun maulahu wa liman walah wa adi man ada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia khilafa au alikusudia nini? Haya tutayazungumza wakati wake, kwa sababu hizi adilla ambazo zategemewa na Mashia tutaifuata dalili moja moja katika zile ambazo wakati utaturuhusu ili tuzijadili, ambazo wengine husingiziwa ziko kwenye vitabu vya Ahli Sunna, na ikiwa aya iko kwenye Qur'ani, Qur'ani ni kitabu cha Ahli Sunna. Inda rujuihi min hajjatul wadaa, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam arudi kwa njiani, arudi zake Madina wakati wa hajjatul wadaa, haithu aqada albay'ata li'ali, bo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchukulia bai'a Sayyidina Ali, waqala man kuntum maulahu fahadha aliyyun maulah, allahumma wali man walah wa adi man adah. وكان ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة، في الثامن عشر من ذي الحجة. هنا يقول سيكو يتريه كمين نانة موزي وانفنغوتات مواكا وكمين بيل هجري. قام بمتون صلى الله عليه وسلم قال يمشكولي يا سيدنا علي بيعا ما لحاب ومبقو نغدير خام. Vile vile asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam achoka Maka kabla alhijra, alifanya chakula, akawalika mabani Hashim na Saidina Ali akawa huko, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka usaidizi wakati alipoteremshiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aya inayosema, wa anzir ashiratakal aqrabin, Mtume akasema atakaye kubali kunisaidia atakuwa ni wasi wangu, ni waziri wangu, ni khalifa baada yangu. Walokuwa pale wote wakakataa. Ela Saidina Ali peke yake ndiye akajitolea kwamba yeye atakuwa ni msaidizi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtume ni ahadi alimpa Saidina Ali kabla ya mtume kuondoka hapa ulimwenguni kwamba atakuwa ni wasi wake, atakuwa ni waziri wake, atakuwa ni khalifa wake, atakuwa ni ndugu yake, atakuwa mpaka zikomapo atakuwa. Haya ndio yanayoitakidiwa na mashia kwa ufupi. Ama grupu nyingine au madhehebu mengine ya Kiislamu, tukisema Ahli Sunna, fatara anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Rafiq al-A'la wa lam yastakhlif ahadan min ba'dihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka ulimwenguni wala hakutaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kufa kwamba mimi naondoka na faleo ashikilie baada yangu fulani, bal ja'ala al-amra shura baina al-muslimin, bali aliyawacha mambo wenyewe waislamu washauriane. Nuzulan inda nafsi alkitabi fi alayatayn alkarimatayn, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaachilia mambo akifuata aya mbili ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azungumzia katika sura Shura, wa amruhum shura bainahum. Kwa hiyo hali mashauri ya waislamu ndio tutoa maamuzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akishikilia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye washawirhum fil amr. Fa ahli sunna wal jamaa yarauna darurata nasb al imama. Waona vile vile udharura kwamba apatikane kiongozi, awe ni khalifa au awe ni imam. Itakuwa mpaka hapa tuafikiana sisi Ahli Sunna na Mashia. Mashia waona udharura wa kupatikana khalifa, na Ahli Sunna waona udharura wa kupatikana khalifa. Lakini namna ya kupatikana khalifa huo apatikane kinamna gani? Mwenyezi Mungu amesema akiondoka Muhammad ashikilie fulani, mtume amesema nikiondoka mimi ashikilie fulani. Hapa ndipo mahali ambapo tutafautiana. Mashia wasema Mwenyezi Mungu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimfafanua Saidina Ali ndiye afaye kushika ukhalifa. Ahli Sunna wasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam taraka al-amra shura baina al-muslimin. Hakuna hata mmoja ambaye Mwenyezi Mungu au mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema fulani ashikilie baada ya fulani. وذلك لان الصحابه وهم الصدر الاول كانوا على بكره ابيهم متفقين على انه لابد من امام. والصحابه امبالو نيلو كندي لا كوانزا غالي افكيانا wote kwamba uko udharura wa kupatikana imam. Ikiwa maislamu au masahaba wote walikuwa wameafikiana kwamba uko udharura wa kuweko khalifa, ina maana hadha ijma'u inaqada fil qarn al awwal. Kwa wameafikiana itakuwa hii ni ijma' wa dalilun qat', na ni dalili ya kukata ala wujubi imama, kwamba kupatikana imam, kupatikana khalifa ni kitu wajibu. Hivi ndivyo alivyo madhhabu ya Sunna. Nasafi kwenye kitabu chake Aqaidu Nasafi asema wal muslimuna la budda lahum min imamin yaqumu bitanfidhi ahkamihi. kwamba Waislamu hawana budi, ni lazima wawe na kiongozi yakumu bitanfidhi ahkami, ambaye atasimama kuzipitisha hukumu zao, wa iqamati hududihim, na kusimamisha haki zao, watajihizu juyushim, na kuwapanga majeshi yao. Kwa hivyo Ahlusunna wasema uko dharura huo, na Mashia wasema uko dharura kupatikana khalifa. Isipokuwa sisi tunapotofautiana na Mashia ni kwamba sisi tunasema Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawakumhusisha mtu fulani. Mashia wasema alihusisha Sayyidina Ali. Ndipo mahala ambapo tutafautiana sisi na Mashia. فكيف إذن يتم اختيار الخليفة؟ إذا خليفة هو خشغولي وفيبي شكي سما خشغولي وفيبي إتكوى سؤاله تيلكيزي وأهل السنة نديره ونوشغوه مشيا هكوزكم ولذا سؤاله kwa sababu Mashia wasema kesha chaguliwa ni kudhihiri tu kwao, kwa sababu ikiwa Ali kachaguliwa na Mwenyezi Mungu, kafafanuliwa na Mwenyezi Mungu, kafafanuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na watoto wake na wajukuu zake, ina maana listi ishapangwa. Taingia fulani akitoka, taingia fulani akitoka, taingia fulani akitoka, taingia fulani mpaka 12. Sawa? Lakini hatujui kwa nini wawe 12. Baba, tayari. Fa khalifa la ahli sunna. Khalifa kwa ahli sunna yaktaruhu almuslimuna minhum intikhaba. Waislamu watanchagua kupitia uchaguzi, kupitia kura. Wa biridhahu, na kukurilika wenyewe Ahli Sunna. Fala yajuzu bishakli mina ashkal, basi haifai kwa njia yoyote, an yufradha ala almuslimina imamu, kufaradhiwa wa islamu imamu kwamba huyu lazima mkubali, au khalifa illa biikhtiyarihim wa ridhahum wa intikhabihim, ila kwa kukubaliana wao wenyewe kwamba tumemkubali huyu tumpa bai'a. Tukisha kukubaliana sote, ina maana huyu ashakuwa ni khalifa. Dhalika haqqu almuslimin, kunchagua khalifa ni haki ya waislamu. Lianna Allah azza wa jalla wasafa almu'minina biqawlihi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waumini kwa neno lake, wa amruhum shura bainahum, wa amruhum shura bainahum, jambo lao ni kwa mashauri baina yao wao. Kwa maana alaya, maana ya aya anna amra almuslimina shura baina almuslimin, ni kwamba majambo ya waislamu kupitia kwa kushauriana baina ya waislamu. Wa ahamu umuri muslimina khiyaru imamu din, basi katika mambo ambayo ni muhimu kwa waislamu kule kunchagua kiongozi wao ni jambo muhimu. Ikiwa washauriane katika majambo yao, kisha na khalifa ni jambo muhimu, ni lao silao, basi nipitie kwenye mashauri. Fala yafiru an yakuna dhalika illa biraihim, hawezi mtu kuwa ni khalifa ila kwa kuwafikia na wao. Wa hakadha tama ikhtiyaru khulafa ar-rashidin, na hivyo ndio ilivyotimu kuchaguliwa makhalifa waongovu wane, alladhina yumathiluna khilafata an-nubuwa, ambao ndio wanaoendesha khilafata an-nubuwa. Qad rashahathum a'la tabaqatin fi hizbillah, wamechaguliwa, wamependezeshwa na wale wa tabaka ya juu. Tarshih ni kumpendezesha mtu katika jambo. Ikiwa muna kiti hapo mtakapigania, ukonsela, ujumbe, tukasema wetu sisi tutamuunga fulani, fulani ndiye anayefaa kwetu. Tukalo antum rashahtum fulani. Kule kubaza mishi. Akubana hawa makhalifa wane kad rashahatum aala tabakatin fi idhillah. Wamependezeshwa na tabaka ya juu, tabaka ya masahaba, masahaba wale ambao walikuwa wako mstari wa mbele, alladhina يوم ذاك سكوهيو وهي طبقة المهاجرين والأنصار مهاجرين والأنصار ديو ولو بدزيش سيدنا أبو بكر أتشغليو كوني خليفة نا أتشغليو نا عمر هيفو هيفو نا أثماني هيفو هيفو ثم تشير المسلمون في الأمر بعد أكوانا والأنباو وأنبوا أهل الحل والعقل ahlul halli wal aqdi wa kufunga na kufungua wale ambao ndio wanaokubalika waonekana wako mbele baada kumuona kwamba fulani huu aweza kuchukua hama daraka kisha baada ya hapo baada ya wao kuona kwamba fulani aweza kuchukua madaraka si kwamba huwa ameshapitishwa kisha wakashauriwa waislamu ye fulani mwaonaje avaridhisha au havaridhisha akiridhisha haimpe mbaya ndio mambo hivyo akenda wa kanat bai'atuhum ala asas ridha almuslimin yakienda kwa misingi ya kuridhika waislamu kwa yule ambao wamependezeshwa na ahlul hal wal aqd kwa bandia atakishika khalifa shurutu alkhilaf لدى أهل السنة ما شرطي يا أنا يفاق وخليفة وأهل السنة الشرط يكون ذا أن يكون على درجة من العلم بالإسلام أو أنا كمانغو تكويو وإسلام تؤهله للإجتهاد كوكتوك يا مسألة أو أويزا كجتهد كتك مسألة يالك إشاء أطوي وموزي الثاني شرط يبيلي أن يكون ذا بصيرة وخبرة في أمور السياسة أذي أنا أجوزي نوكك مامو كتك مامو السياسة والحكم نمامو كحكوم والحرب نمامو كبيتا أستيقول ذا مثلا بأي حاجو كتاكو كولي بانغالو لوت هلا كولي بانغالو لوت أتاتو أن يكون مسلما awe ni muislamu taqiyan mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu wayishtaritu baadhi ahli sunna baadhi ahli sunna washartiza an yakuna quraishia awe ni mkureshi lazima awe ni mkureshi kwa sababu kureshi liko ndio kabila kubwa na ndilo kabila ambalo lilikuwa likiheshimika kwa sababu liko pamoja na al-Kaaba ndio ukaweka masharti mengine kwamba awe ni Qureshi kwa sababu makabila mengine hayaoni tabu kuwafuata Makureshi si kama mataifa madogo madogo leo khalifa atachaguliwa kwenye taifa dogo huweza kutokea vurumaya wa baadhi al-Sunna wal-Khawarij baadhi al-Sunna na Khawarij يرون الكفاءة وحدها هي الشرط وانا كل قوزة يتوشي من الشرط يعني قبيلة تكوكوة مهم أويزة كوينيش مملكة يدولة فلا يشترط بذلك أسرة ولا قبيلة ولا جنسية أقوم يقولون شرطي أبي وقبيلة فلاني أو جنسية فلاني مهم أويزة هزبذو شرطي ذا الخليفة وأهل السنة نفس ذاته تملتاجة ووفوكي سسا مشيا أمباو نديو أمباو تنواسوما تمفوكيشا ينسيما نا أهل السنة إلي تفكيليه كني مشيا ديو ندرسة تتفكوليا ورفو wenyewe wasema nini. Al-imama inda shia hiya al-aslu alladhi yaduru alayhi ahadithuhu wa tarji'u ilayhi aqaiduhu. Imama kwa mashia hiya al-aslu alladhi yaduru alayhi ahadithuhu, hadithi zao zinazunguka baina ya imama. Wa tarji'u ilayhi aqaiduhum, na i'tiqadi zao zinarejelea katika al-imama. Kubali imama kwamba ni saidi ni wa saidina Ali, ubaki ni Muislamu, au kataa, ubaki ni kafiri. Ukenda katika Al-Kafi, na wazi hadithika wa mmeisahau, atakwambia buni ya Islamu ala khamsi. Buni ya Islamu ala gamu? Ala khamsi. Katika babu, katika Al-Kafi. As-salat, wal-zakat, والصوم والحج والولاية. قابل الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية. شاهد قاب أكون شاهد تفكيري شو تقول يا كويس غمزية كيش أقول بيا siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yasema haya, hakuna kitu alichokisisitiza na kukipigia makelele kushinda alwilaya. Ina maana alwilaya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisisitiza zaidi kushinda shahadat an la ilaha illa Allah, kushinda as-salat, kushinda az-zakat, kushinda al-haji, kushinda as-sawm. Itakuwa number one ni al-wilaya. Itakuwa shahada inaki. Ina maana mtu kuingia katika Uislamu ataingia kwa kukubali wilaya, atatoka kwenye Uislamu kwa sababu kukataa wilaya. Ndipo Adam akatolewa peponi kwa sababu ya wilaya. Yunus akachukuliwa na tewa kwa sababu kukata wilaya, kushawiria. Hata hakukata kama Yunus, kushawiria shawiria katika wilaya. Ibrahim aliingizwa motoni kwa sababu wa kushawiria katika al-wilaya. Wala Singani ndio mwenye kitabu Al-Anwaru Nu'maniya anaweleza mpaka mwenye Al-Anwaru Nu'maniya awasawirisha al-sunna akisema, inna lam najtami' mahum fi ilahin wahid wala fi nabiyin wahid wala fi imamin wahid. Hatukukutana kwa Mungu mmoja sisi na al-sunna hatukungana, kwa mtume mmoja hatukungana, kwa imamu mmoja hatukungana. Asema, fa idha kana ilahukum huwa alladhi Muhammadun rasuluhu wa Abu Bakar khalifatuhu fa hadha alilahu laysa bi ilahina wa hadha ar-rasul laysa bi rasulina. Ikiwa Mungu wao ni yule ambaye Muhammad ndiye nabii wake na Abu Bakar ndiye khalifa wake, basi Mungu huu si Mungu wetu na mtume huu si mtume wetu. Sasa tuseme nini? Nikumbusha kesho nilete na Al-Anwar ni nasome haya kama alivyoyataja. Naweza nikawa pengine mmesema hapa ubweka kama jibwa, najitolea mimi mwenyewe مفهوم طيب. وترجع إليه عقائدهم نكتك الإمامة كتك أصله وإمام إتكاد إزاو ذلك اليهاب. ولقد اهتم الشيعة الشيعة ومفن يؤمه مؤمن بأمرها وجمل الإمامة في القديم والحديث زمان نيسر kila kitu na al-imam. Hukukubani imama wawe kafir. Mambo wao kwa kufundisha sunna si jambo lolote, lakini wao kusema mashia makafiri, hapo ndio utaona kashesha. Tukafuruna al-qibla. Sasa ikiwa mashia ni al-qibla, la yajuzu takfiruhum. Hawa ahli sunna si ahli al-qibla, lima yajuzu takfiruhum? وسنبين من خلال ما سنذكره ما قالته كتبهم المعتمدة عندهم. تتأليزا كاتي يتتكوى زنغمزية يلسمنا في تبوذياه ينكوزن داتيوه. مبوم أدلة فنذلتا كواه كويتو ili tuweze kufika kwenye msimamo wa sawa wa haki bila kumdhulumu mtu haki yake. Sasa maana imama fi lugha, al-imama katika lugha ni nini? Maana imama fi lugha at-taqaddum. Imama katika lugha ni mtu kutangulia. Taqulu amma al-qauma wa amma bihim, bimaana annahu taqaddama. Mabo unaposalisha ukawa ni maamum, na wewe ukawa una imamu wako, umekuwa imamu wako wako uko mbele. Mabo ndipo kaitwa al-imam. Wa hiya al-imama wal-imam kullu man itamma bihi, man itamma bihi qawma. Wal-imam ni kila aliyefuatwa na wengine. Wao wanamfuata yule aliyoko mbele yako wakati wa sala, fa huwa imamuka. Ikiwa mna kiongozi mwamfuata, kiongozi yule ni imamu wenu, wala hakuna ulazima anayefaa kuitwa imamu awe ni mzuri ndiye anayefaa kuitwa imamu, ambaye ni mbaya hafai kuitwa imamu. Mzuri huitwa imamu na mbaya huitwa imamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, "Qatilu a'immatal kufri." Qatilu a'immatal kufri. Hum a'immatul kufri. Idha kanu a'immatal kufri fahum al-salah aw al-fasad? Al-fasad. Kwa hivyo neno la imamu ni kiongozi wa aina yoyote. Aweko sawa madamu ni kiongozi ni imam, aweko makosa madamu ni kiongozi ni imam. Akumbwa al-imam kullu man itamma bihi qawm, ni kila alofuatwa na jamaa. Kanu ala sirati mustaqim, waweko kwenye njia iliyonyoka sawa, au kanu dhalin, au wako katika njia ya upotevu. ويطلق الإمام على الخليفة، خليفة الإمام، وعلى العالم المقتدى به، ونتوني من يكفواتوا. فما الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، وصبا القرآن أفوات، الإمام الأوزاعي، نانجل، وعلى من يؤتم به في الصلاة، نيل أمره فواتك الصلاة. مفهوم؟ هذه هي معنى هي الإمامة لدى الشيعة. ولعل أول من تحدث عن مفهوم الإمامة نا فتراجي اللي زنغمزية قوس مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة ونمنا كنفمه اليوم الشيعة هو ابن سبع، ني عبد الله ابن سبع. أما واو هبتاكي اسمه هيبو، لكن هبنا نمنا كمبيا. الذي بدأ يشيع القول ألو أنزكو تشنغازا قسم بأن الإمامة هي وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم. قم بإمامة ni wasia kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mahsura bil wasi, na yahusiana na yule ambaye ndiye wasi kama Saidna Ali. Wa idha tawallaha siwahu, wa idha tawallaha siwao akichukua uimamu au khalifa asiyekuwa wasi, yajibu albara'atu minhu, lazima watu wajitenge na yeye, watakfiru na kumkufurisha. Faqad itarafat kutubu shia, vitabu wa shia vimekubali, kama sabaka alhadith, kama tulivyotangulia kuizungumza, bi anna bin Saba, kwamba Abdallah bin Saba kana awwala man ashhara alqawla bi fard imamati Ali, alikuwa ndiye wa kwanza alofaradhia kusema kwamba Ali ndiye imam. Wa adhara albara'a min a'da'ihi, na akadhihirisha kujiburaisha na maadui yake. Wa kashafa mukhalifihi, na akajitokeza wazi kuwapiga vita walio mkhalifu. Wa kaffarahum, na akawakufurisha, kama jaa fi rijali al-kashi, kama ilivyokuja kwenye kitabu rijali al-kashi ukurasa wa 180 na 108 na 109. Wa fi al-maqalat wal-firaq, na katika kitabu al-maqalat wal-firaq linubakhti ukurasa wa 20 wa ghairiha, na vitabu vingine. Wallahu a'lam.